ellerinin önü buldur sokusu. Karşı yerden geliyor da yarın kokusu. Karşı yerden geliyor da yarın kokusu. Giyinmiş kuşanmış hasların hası, ceylan gözlerine canım hayran oldum. Ela gözlerine canım kurban oldum. Ceylan gözlerine canım hayran oldum. Ela gözlerine canım kurban oldum. Sürmeler çekilmiş ela gözüne, sırma belikleri anam inmiş dizine. Sırma belikleri anam inmiş dizine. Ağladım ağladım bakmaz yüzüme, ceylan gözlerine canım hayran oldum. Ela gözlerine canım kurban oldum. Ceylan gözlerine canım hayran oldum. Ela gözlerine canım kurban oldum. Seher yeli esip durmaz coşuyor, çifte yanağında anam güller açıyor. Çifte yanağında anam güller açıyor. Reyhan olmuş da koku saçıyor, ceylan gözlerine canım hayran oldum. Ela gözlerine canım kurban oldum. Ceylan gözlerine canım hayran oldum. Ela gözlerine canım kurban oldum.